Yo. Wiem, że gamonie chciałyby gejma po polsku. Dziewczyny chciałyby Farela po polsku. Pewnie w końcu zrobią jakiś casting po prostu. A potem popcorn, szmata co leży w każdym kiosku. Dla koncernów muzyka jest kurwą. Wcisnąć byle gówno, dzieciaki i tak to kupią. Akceptują hip-hop tylko ten ładnych panów. W białych koszulach nie chcemy to łysych chamów. Tabloidy i tak zafałszują prawdę. Teraz na celowniku TD i Rosati w fakcie. Paparazzi kontroluj się. Hieny węszą sensacje, hieno pierdol się. Dajcie nam prawo być zwykłymi ludźmi. Chyba mamy to prawo, choć gra nas MTV i Viva. Zbyt dosadnie, tylko tak umiem wybać. Znamy swoją prawdę, nie zamieciesz jej pod dywan. Nudzisz się lub boisz sam siebie. Masz kompleksy, musisz coś ukrywać. Po co to robisz, nie wiem, ja swoją prawdę znam. A ty chcesz zamieść prawdę pod dywan. Nudzisz się lub boisz sam siebie. Masz kompleksy, musisz coś ukrywać. Po co to robisz, nie wiem, ja swoją prawdę znam. A ty chcesz zamieść prawdę pod dywan. Chcą mieć Hollywood nad Wisłą. Pozują głupki, kreują byle co. Showbiz nie znosi pustki. Szukają sensacji w rap świecie. Lecz rap to nie showbiz. Chyba, że ten zejdzie w duecie. Powiedz, jeździsz do sklepu Maserati. Tu jest inaczej, masz fart jak rap twój czynsz płaci. Nudzą się więc, piszą bzdury. Rozkminiają pilnie kto i ile ma dziur po kuli. I pewnie chciałbyś być tam. Psychofani ślinisz się do wynajętych tancerek na teledyskach. Dam ci 50 centów za twoje słowa. 50 centów, żebyś długopis schował. Dam ci 50 centów za twój rap. 50 centów za twój durak. Wyobraźnia bujna z głową w chmurach. Lecz to nie jest Hollywood, ale Polska. Skumaj. Nudzisz się lub boisz sam siebie. Masz kompleksy, musisz coś ukrywać. Po co to robisz, nie wiem, ja swoją prawdę znam. A ty chcesz zamieść prawdę pod dywan. Nudzisz się lub boisz sam siebie. Masz kompleksy, musisz coś ukrywać. Po co to robisz, nie wiem, ja swoją prawdę znam. A ty chcesz zamieść prawdę pod dywan.